gratis. Klikaj i odkrywaj prezenty od Lidl Plus. Media Expert jest cool. Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest cool. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 16, przed mikrofonem Karolina Kozińska. Ponad 170 tysięcy najmłodszych dzieci zapisanych na szczepienia przeciw koronawirusowi. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził przyszłoroczne stawki cen energii. Czesi mają nowy rząd. Za gabinetem Petra Fiali pierwsze posiedzenie. Podniesienie odporności dzieci w szkołach i przedszkolach ograniczy transmisję wirusa w całym kraju, dlatego lekarze apelują, by rodzice zapisywali swoje dzieci na szczepienia. Od wczoraj zarejestrowano 16 tysięcy dzieci powyżej 5 roku życia. Dzisiaj podanych szczepionek ma być więcej, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Te dane nie oddają w pełni rzeczywistości. Jak Państwo wczoraj widzieliście, do wieczora raportowaliśmy w granicach 500 zaszczepionych dzieci, a potem po 21 było ich już 12 tysięcy, więc liczymy, że dzisiejszy dzień skończymy z podobnym wynikiem, więc powinniśmy dzisiaj na koniec dnia odnotować około 20 tysięcy szczepień wśród dzieci z grupy wiekowej 5-11 lat. W województwie lubelskim wczoraj zaszczepiono ponad 300 dzieci. To wynik spodziewany, ale mógłby być lepszy, mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. Zaszczepiliśmy 327 dzieci w województwie, w tym większość dotyczy miasta Lublin. Tutaj jest 218 dzieci zaszczepionych, chociaż trudno się temu dziwić, bo jeżeli mamy taki stosunkowo niski wskaźnik zaszczepienia osób dorosłych, no to w ślad za tym to się przekłada na decyzje rodziców, jeśli chodzi o szczepienie dzieci. Dziecko można zapisać na szczepienie przez internet, poprzez infolinię lub w punkcie szczepień. Policja sprawdza punkt pomocy humanitarnej w rejonie Grudka na Podlasiu. Chodzi o pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy polsko-białoruskiej. Policja dokonała kontroli dwóch samochodów na tablicach rejestracyjnych z województwa mazowieckiego, mówi podinspektor Tomasz Krupa. Policjanci podczas tych kontroli weszli w posiadanie informacji, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa. I stąd między innymi czynności przeszukania w jednym z budynków w tej miejscowości. Za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy grozi do 8 lat więzienia. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził przyszłoroczne stawki cen energii. Rachunki za prąd dla gospodarstw domowych wzrosną średnio o 21 zł netto w skali miesiąca, co przekłada się na podwyżkę 24%. Redaktor naczelny serwisu biznesalert.pl Wojciech Jakubik zwraca uwagę, że z waloryzacją stawek zmagają się gospodarstwa w wielu europejskich krajach. Mamy kryzys energetyczny, więc nie mogło nie być podwyżek. Gdyby nie interwencja spółek Urzędu Regulacji Energetyki, one byłyby jeszcze wyższe, więc wymiar kary finansowej dla całego rynku jest złagodzony. Natomiast powinniśmy się oswoić z tymi podwyżkami, bo taki mamy rynek. Urząd zatwierdził także taryfy na przyszłoroczną sprzedaż gazu dla PGNiG. Stawka taryfy za paliwo gazowe wzrośnie o 83% netto. W sumie cały rachunek netto ma wzrosnąć o 54%. Od początku sezonu grzewczego czad zabił w Polsce już 13 osób. Od października zanotowano ponad 800 zgłoszeń związanych z ulatniającym się tlenkiem węgla. Rannych zostało ponad 300 osób, mówi Rafał Melnyk z Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Nasze urządzenie grzewcze powinno być sprawne, powinna być dostarczona odpowiednia ilość tlenu do pomieszczenia, w którym znajduje się to urządzenie. Powinniśmy sprawdzać czystość, szczelność, sprawność techniczną przewodów kominowych, przewodów dymowych, przewodów wentylacyjnych. Strażacy namawiają, żeby w domach montować skuteczne i niedrogie elektroniczne czujniki czadu i dymu, ostrzegające przed zagrożeniem. Prezydent Czech Miloš Zeman powołał centroprawicowy rząd Petra Fiali. Po około 3,5 roku swoje rządy w Czechach zakończył mniejszościowy gabinet Andreja Babiša. Nowy gabinet jest złożony z 5 partii, największą z nich jest Obywatelska Partia Demokratyczna. Po wręczeniu nominacji prezydent życzył ministrom, aby poradzili sobie z wyzwaniami takimi jak pandemia i kryzys energetyczny. Najprościej byłoby życzyć tylko sukcesów, ale to mało konkretne, dlatego życzę, aby pozostało po was coś pożytecznego. Po ceremonii mianowania ministrów, która odbyła się w pałacu w Lanach, ministrowie udali się do Pragi na pierwsze posiedzenie nowego rządu. Kolejny rekord przed Robertem Lewandowskim. Polak jest o krok od pobicia najlepszego wyniku w karierze Cristiano Ronaldo. W ostatnich 12 miesiącach kapitan reprezentacji Polski zdobył 68 bramek, poprawiając swój indywidualny rekord aż o 14 trafień. Ronaldo w 2013 roku zdobył 69 bramek, a Lewandowski ma na koncie na razie 68 trafień. W dzisiejszym meczu z Wolfsburgiem Lewandowskiemu zatem wystarczy jedna bramka, by wyrównać rekord CR7, a dwa gole uczynią z niego drugiego najskuteczniejszego piłkarza w historii. Tylko Leo Messi zdobył więcej bramek w ciągu jednego roku kalendarzowego. W 2012 roku trafił aż 91 razy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prezydent Czech Robertowi Lewandowskiemu pewnie by powiedział: strzelaj, Robercie, strzelaj, żeby coś po tobie zostało, tak jak do ministrów nowego rządu. Trzeba przyznać, że odważnie. O nowych stawkach, proszę Państwa, za gaz i prąd powiemy pod koniec tej godziny, a wcześniej pogoda. Noc pochmurna z rozpogodzeniami, na południu opady deszczu ze śniegiem i śniegu w górach nawet do 20 cm. Na całym Pomorzu możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, temperatura minimalna od minus 4 stopni Celsjusza na Podhalu, około minus 1 w centrum, do 4 kresek na plusie na wybrzeżu. I jeszcze wiatr słaby i umiarkowany w górach, w porywach do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Not only say out loud. Tak jest na progu. Podobno Krzysztof. No ładnie to zrobiłeś. Łoniewski. No spróbowałem, wiesz, bo niejednokrotnie oglądając skoki narciarskie, tak rozmyślam, co oni czują tam w powietrzu. Karol, ale chciałem cię zmarzyć, a nie ty, ani ja ze swoimi sylwetkami się tam nie nadajemy. Nie, no, to byśmy, wiesz, na pewno byśmy raz w życiu to przeżyli, ale później nie wiadomo, co z nami było. Igor Błachut, który jest przy naszym telefonie, komentator Eurosportu, też się nie nadaje ze swoją sylwetką do skoków narciarskich, chociaż on jest szczupły, tylko że on jest chyba za wysoki. Tak, Igor? Kwestia podejścia. Wydaje mi się, że są stawcy skoczki zawodnicy, którzy dochodzą prawie do 1,90 m. Witthelt, tak jak tylko... prawda? Wysoki gość. Obecnie trener, ale on tak wysoki nie jest. Ale było kilku innych. Florian Eagle przekraczał 1,90 m, a w tym momencie jest paru chłopaków, którzy mają powyżej 1,85 m i skaczą. No tak dobrze. Można, teoretycznie. To takie intro i przechodzimy do konkretów. Igor, chciałbym z tobą porozmawiać krótko przed kwalifikacjami. Te startują za 50 minut w Engelbergu. Będziesz te kwalifikacje w Eurosporcie komentował. Kwalifikacje z udziałem 6 Polaków i wśród nich Kamil Stoch, więc kibice skoków w kraju odetchnęli z ulgą. Pamiętamy, że w niedzielę zabrakło Kamila Stocha w konkursie w Klingenthal. Powodem ostry stan zapalny zatok. To znaczy, że z Kamilem jest już okej, wydobrzał. No, czy tak na 100% to pewnie przekonamy się, oglądając te zmagania dzisiaj. Pierwszy skok treningowy nie był nadzwyczajny w wykonaniu Kamila. On gdzieś w połowie drugiej dziesiątki się uplasował, ale no, powiedzmy, że treningi to nie jest optymalny punkt odniesienia. Tam zbyt wiele zmiennych wchodzi w grę. Zbyt wiele rzeczy może jeszcze wpływać na ostateczne wyniki tych treningów, żeby no, brać taką skalę 1:1. W stosunku do tego, co może wydarzyć się w kwalifikacjach. Tutaj cię delikatnie tylko sprostuję, jeszcze 7 skaczy w tych kwalifikacjach. Jeszcze dlatego, że podczas turnieju 4 skoczni najprawdopodobniej na 99% Polska będzie miała prawo wystawić rzeczywiście tylko 6 zawodników. Na razie tych 7 mamy. Czy 7 przejdzie kwalifikacje? Nie wiem, bo jak sobie zerkałem na wyniki treningów, jeden się skończył, drugi trwa. No to przydarzały się kilku naszym zawodnikom takie występy, które miejsca w czołowej 50 nawet by im nie dawały. Czyli występy niepokojące. Kamil Stoch akurat ma dobre wspomnienia związane z Engelbergiem. 10 razy na podium, 2 razy wygrywał. Tak, i jest to taka skocznia, na której nie tylko Kamilowi się skakało dobrze w przyszłości, chociaż myślę, że tutaj powodów jest kilka. Po pierwsze, być może obiekt, który parametrami przypomina wielką krokwę z Zakopanego, więc skocznię najlepiej znaną naszym reprezentantom, ale po drugie, to już jest taki moment sezonu, kiedy ileś tam tych skoków mają oddanych na śniegu, kiedy no już wchodzą w optymalny rytm przygotowań przed turniejem 4 skoczni, który przecież za 2 tygodnie się rozpocznie. Pewnie to jest pochodna tych kilku czynników. No, miejmy nadzieję, że ten Engelberg okaże się po raz kolejny łaskawy dla naszych reprezentantów, jako że reszta sezonu taka nadzwyczajnie łaskawa dotychczas nie była. No więc jeszcze jedna kwestia, Igor, związana z resztą naszych skoczków. Wspominaliśmy o Kamilu Stochu, który akurat jako jedyny nie zawodzi na początku sezonu. Reszta w marnej dyspozycji, potrenowali w spokoju. Myślisz, że jest szansa, że wystrzelą z formą właśnie teraz? Czy wystrzelą, nie wiem. No, szansa jest zawsze, chociaż ja ostrożnie podchodzę do komunikatów w rodzaju, no na treningach taki, a taki skakał fantastycznie, na pewno się to przełoży na dobre rezultaty w zawodach. No, oby się tak zdarzyło. No, o Kubie Wolnym dużo się mówiło, pisało, że podczas treningów w Randzał wpisywał się wyśmienicie, ale tak się przykro składa, że akurat Kuba Wolny na tych treningach dzisiaj pierwszym i drugim spisał się najgorzej z naszych reprezentantów, więc nie wiem, czy to jest kwestia testowania jeszcze jakichś detali i w kwalifikacjach Wolny nam pokaże, że rzeczywiście jest w dobrej dyspozycji, czy może jednak te optymistyczne zapowiedzi były odrobinkę na wyrost. Jedno, co we mnie buduje jakąś tam nadzieję na te lepsze występy dzisiaj, jutro, pojutrze, to, że po treningach, po takim zluzowaniu trochę psychiki od stresu związanego z tego, że są zawody, że trzeba na 100% się wykazywać i jak nie idzie, to się napinamy jeszcze bardziej. Może, nie wiem, Dawidowi, właśnie Kubie troszeczkę to ta psychika odpuści i będą w stanie zaprezentować się na przynajmniej przyzwoitym poziomie w trakcie dzisiejszych kwalifikacji, a potem ujdziemy do tych zawodów. I jeszcze, żeby kombinezony nie były za duże przypadkiem. No tutaj myślę, że to dotyczy wszystkich reprezentacji. Nasi wiedzą, że muszą się pilnować, a czy Mika Jukara weźmie na celownik także zawodników z innych nacji, no to się przekonamy pewnie już dzisiaj. A czy to prawda, już naprawdę na zakończenie, że z naszymi skoczkami jeździ człowiek z maszyną do szycia i koryguje na miejscu? No ale to nie tylko z naszymi, to każda reprezentacja ma człowieka. Maszynę na stanie. Maszynę na stanie, dlatego że wiesz, no to jest kwestia dopasowania danego dnia idealnie kombinezonu tak, żeby pasował do przepisów. Czyli może mieć luzy, ale nie za duże, w zależności od obwodu danego, prawda? No więc jakieś tam dobowe czy tygodniowe, tym bardziej wahania wagi i delikatne wahania sylwetki wśród zawodników są, żeby te kontrole spokojnie przejść. Delikatne korekty muszą być wprowadzane. No jak się tego zaniedba, no to potem się może skończyć z kwalifikacją. Także myślę, że to nie jest nic nadzwyczajnego i biorąc pod uwagę, że technologia coraz większe odgrywa znaczenie, jeśli chodzi o osiąganie dobrych wyników także w skokach narciarskich, no to powinniśmy się do takiej myśli przyzwyczaić już na dobre. Czyli fizjoterapeuta, jakiś psycholog i krawiec musi być w ekipie. Bardzo, oczywiście. Bardzo dziękuję. Igor Bachor, komentator Eurosportów, był naszym gościem. Zaraz można będzie Igora posłuchać od godziny 17 na antenie Eurosportu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Minut po godzinie 16 i 17 grudnia. Dzisiaj, proszę Państwa, jest teraz temat, którym zainspirował mnie mój przyjaciel po prawdopodobnie chyba jego podróży w Japonii. Rozmawialiśmy o psach i postanowiłem, że dzisiaj ten temat spróbujemy nieco rozszerzyć na antenie z panią Emilią Czechowicz, szkoleniowcem psów. Dzień dobry. Witam was serdecznie. Eksperci sprawdzają, czy psy potrafią wykryć nowy wariant koronawirusa. Zainteresowało mnie to, jak pracować ze zwierzętami, żeby umiały rozpoznawać różne niebezpieczeństwa, tak to nazwę, bo koronawirus to tylko jeden z elementów, czy choroby to są to tylko jedna rzecz, której potrafią się nauczyć zwierzęta, czy psy dokładnie. O te kolejne zapytam za chwilę, ale ten wątek na razie koronawirusa chciałbym o to panią zapytać. Jak to jest możliwe, że można wytrenować psa, który ewentualnie rozpoznałby osobę, która jest zakażona koronawirusem? No, psy to są takie bardzo inteligentne stworzenia, które żyją z nami pod jednym dachem. I one tak naprawdę mają tak dobry węch, tak wyczulony węch, że one same z siebie czują dużo, dużo więcej niż człowiek. No samo to, że nawet to, że one mają mniejszy niż człowiek mózg, a opuszka węchowa to jest taki fragment mózgu, który jest odpowiedzialny za przyjmowanie tych informacji, które zbiera ich nos, jest znacznie większa niż, kilkukrotnie tak naprawdę większa niż u ludzi. Więc samo to już może nam pewnie otworzyć wyobraźnię na to, co te psie nosy mogą potrafić wyczuć. Druga taka rzecz, którą dysponują psy, a której my ludzie już nie mamy, to jest narząd Jacobsena i to jest taki narząd, który jakby nie tylko zbiera informacje zapachowe, ale też zbiera informacje chemiczne i bada chemicznie też te zapachy. To taki trochę szósty zmysł. No, akurat jeżeli chodzi o zmysły, to myślę, że mogłabym was tutaj, państwa zaskoczyć tym, ile tak naprawdę mamy zmysłów, bo nawet ludzie mają więcej. Panie Emilio, proszę nas zaskakiwać. Pozwalamy się zaskakiwać teraz, śmiało. Tak naprawdę nawet ludzie mają już, wiemy, że mają 7 zmysłów, a psy również mają te zmysły, natomiast ten zmysł Jacobsena, to nawet nie jest zmysł, tylko to jest narząd Jacobsena, on tak naprawdę uzupełnia pracę tego zmysłu, który jest związany rzeczywiście za analizę zapachów. No i faktycznie możliwości psów są dla nas wręcz niewyobrażalne. No tak jak człowiek obserwuje świat i uczy się świata i poznaje nowe miejsce, to głównie człowiek będzie poznawał nowe miejsce oczami, a pies będzie poznawał nowe miejsce i nowe sytuacje nosem. No tak, ale są takie sytuacje, na przykład w Japonii, w niektórych biurowcach są psy, które wyczuwają trzęsienia ziemi, potrafią ostrzec ludzi, na przykład na godzinę czy pół godziny do przodu, że może być trzęsienie, albo osoby na przykład epileptyków, że zbliża się atak padaczkowy, prawda? No to jest zaskakujące w takim razie. Tak, tylko tutaj akurat trzeba by pewnie się zastanowić nad tym, które zmysły akurat są odpowiedzialne za zbieranie tych informacji. Jeśli chodzi o atak epileptyka i osób chorych chociażby na cukrzycę, to rzeczywiście to będzie ten zmysł węchu odpowiedzialny za to, że psy są w stanie nas alarmować. I tak naprawdę nawet w zasadzie każdy człowiek, który ma psa, może być pewien, że jego pies o tym, że on jest chory albo źle się czuje, albo że na przykład, nie wiem, zjadł coś niekoniecznie świeżego. Po prostu psy to czują. O tym będzie wiedział. Pytanie tylko, czy będzie potrafił o tym poinformować, czy będzie wyszkolony do tego, żeby o tym nas informować. Natomiast jeżeli chodzi o trzęsienia ziemi, to ja myślę, że to jest taka umiejętność zbierania informacji wieloma zmysłami, chociażby tym zmysłem, o którym mało kto wie, czyli zmysłem, który jest odpowiedzialny za zbieranie informacji o tym, jak się układa ciało w stosunku do ziemi. To za to jest odpowiedzialny jakby zupełnie inny zmysł i u ludzi, i u psów. Od naszych młodszych braci możemy się tylko wiele uczyć. No, to są wspaniałe informacje. Tu musimy postawić kropkę, panie Emilio. Bardzo dziękuję, ale mam nadzieję, że jeszcze uda nam się kiedyś wrócić do tej rozmowy, bo rzeczywiście psy są prawdziwymi naszymi przyjaciółmi, którzy nigdy nas nie zdradzą. Nie było podobno nigdy takiego psa na świecie, który zdradziłby swojego pana. Emilia Czechowicz, szkoleniowiec psów. Bardzo pani dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję, miłego wieczoru.

Trójkowy kamper podjeżdża pod Ewę Mierzejewską z Polskiego Radia Kierowców. Ewo, witaj. Witam ponownie. Kierunek Kielce, twoje rodzinne miasto, a moje drugie rodzinne miasto. No proszę, no tak, rzeczywiście. No ale w Kielcach niestety nie rozpędzimy się, bo spore korki stoją między innymi, tak jak praktycznie codziennie o tej porze, Sandomierska, Warszawska i 1 maja. W Trójmieście nie lepiej, bardzo duży ruch także. Zakorkowany fragment S6 przy Węźle Wielki Kack. Droga krajowa numer 91, tradycyjnie zakorkowana o tej porze od Pruszcza Gdańskiego do Łęgowa w kierunku od Gdańska. Obwodnica Trójmiasta S6 korkuje się też przy węźle Rusocin. Korki na A4 na obwodnicy Wrocławia po dwóch wypadkach. Pierwszy na odcinku Legnica-Wrocław pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie na 134 kilometrze. Tam doszło do zderzenia trzech samochodów ciężarowych i jest zwężenie w kierunku Wrocławia. Na tym samym odcinku, czyli Legnica-Wrocław, ale pomiędzy węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów, to 105 kilometr A4, doszło do zderzenia busa z samochodem ciężarowym, wskutek czego dwie osoby zostały ranne i jest zwężenie również w kierunku Wrocławia. Jeśli chodzi o korki, to nie poprawia się sytuacja w Śląskiem. Ogromny korek utrzymuje się na A4 od Parku Kościuszki w Katowicach, aż do punktu poboru opłaty w Brzęczkowicach. Stoi oczywiście nadal S8 w Warszawie w kierunku Marek i Białegostoku na odcinku od Szeligowskiej do Marymontu, a w przeciwnym kierunku korek utrzymuje się od Łabiszyńskiej po Marymont. Korkują się także wyjazdówki z Warszawy, między innymi S7 w kierunku południowym od Marasina do Mrokowa. S1 w Dąbrowie Górniczej nadal stoi, korki w obie strony na wysokości Parku Brzozowego. Obwodnica Krakowa, czyli A4, tam również długi korek od węzła Balica aż po węzeł Zakopiański w kierunku Rzeszowa. Informacje drogowe na bieżąco w Polskim Radiu Kierowców, a kolejny radionawigator w Trójce już za godzinę. Ja już dziękuję za uwagę, a będzie z Państwem Konrad Choroszucha. Radionawigator Trójki. Bardzo dziękujemy. W korku stojąc możemy nieco więcej czasu poświęcić na to, by zapoznać się z informacjami. Temat dla Państwa już teraz w skrócie. Karolina Kozińska. Drugi przypadek nowego wariantu koronawirusa Omikron potwierdzono w Polsce. Zakażona jest 3-letnia dziewczynka z Warszawy, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dzisiaj dziewczynka czuje się już dobrze, objawy chorobowe ustąpiły. Dziewczynka była przetestowana z uwagi na fakt, że skarżyła się m.in. na katar i miała nudności i wymioty. Resort zdrowia potwierdził ponad 20 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. To prawie 20% mniej niż tydzień temu. Żołnierz, który zdezerterował na Białoruś, chciał uniknąć odpowiedzialności w związku z kłopotami z prawem, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Żołnierz 16. Dywizji Zmechanizowanej zniknął wczoraj, zostawiając broń i przeszedł na terytorium Białorusi. Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy medialnej. Zmienione przepisy trafią teraz na biurko prezydenta. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi pochodzącemu spoza europejskiego obszaru gospodarczego. Już 24 ofiary śmiertelne pożaru kliniki w Osace. Zdaniem policji mogło dojść do podpalenia, a podejrzanym jest 60-letni mężczyzna, który miał rozlać niezidentyfikowaną ciecz. Do tragedii doszło na 4. piętrze 8-piętrowego budynku, gdzie mieści się klinika lekarska. Na miejsce przybyło 70 wozów straży pożarnej i karetki. Premier Japonii złożył kondolencje rodzinom ofiar tragedii. Pełen serwis o 17:00. Ekonomia w Trójce. Ważne informacje dla tych, którzy używają sporo prądu i gazu. Sylwia Zadrożna w studiu. Witaj. Dzień dobry. Są nowe taryfy na prąd i gaz. Wynika z nich, że rachunki za prąd wzrosną o 24%, a za gaz w gospodarstwach domowych o 54%. Osoby korzystające z kuchenek gazowych zapłacą miesięcznie 9 zł netto więcej. Ogrzewający wodę i gotujący na gazie 56 zł. Ogrzewanie domu wody i gotowanie na gazie będzie w sumie droższe o 174 zł. Tymczasem w poniedziałek minister klimatu i środowiska będzie rozmawiać z unijną komisarz do spraw konkurencji na temat Gazpromu. Anna Moskwa zapowiedziała, że po raz kolejny będzie apelować o szybkie rozpoczęcie postępowania antymonopolowego wobec rosyjskiego koncernu. Nie możemy udawać, że ta sytuacja związana z Gazpromem, wymuszanie certyfikacji Nord Streamu, manipulacja na rynku, utrzymywanie poziomu magazynów na poziomie 45% jest normalna i nie jest wykorzystywaniem pozycji monopolisty. Jest absolutnym wykorzystywaniem monopolistycznej pozycji Gazpromu. Dla porównania, Algieria i Norwegia, które również są dostawcami gazu dla Europy, zwiększyły swoje dostawy w stosunku do dostaw z ubiegłego roku o 25%. Posłowie przyjęli ustawę budżetową na rok 2022. W przyszłorocznym budżecie deficyt ma wynieść niecałe 30 miliardów złotych. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw przekroczyło w listopadzie 6 tysięcy złotych. Wyniosło dokładnie 6022,49 zł brutto. To o 1,8% więcej niż w październiku i aż o 9,8% więcej niż rok temu, podał GUS. Przed nami ostatni handlowy weekend przed świętami Bożego Narodzenia. Marcin Jerzy Hoppe z Platformy Edukacyjnej Kapitalni.org przypomina, że jako konsumenci mamy prawo do reklamacji wadliwych produktów, w tym także żywności. Nieświeża wędlina czy przeterminowana śmietana może być reklamowana z tytułu rękojmi. Zgłaszać można oczywiście także towary takie jak nietrafione prezenty, choinka czy bombki oraz usługi, na przykład gdy zamówiony Mikołaj nie przyjdzie na czas. Kupując zabawki z kolei warto sprawdzić, czy mają one znak CE i ewentualne ograniczenia wiekowe. W następnym tygodniu na stacjach benzynowych mogą nastąpić obniżki cen. Według analityków biura maklerskiego Reflex obniżka z tytułu akcyzy może sięgnąć około 18 groszy na litrze dla benzyny, 10 groszy dla oleju napędowego i około 20 groszy na litrze autogazu. Z kolei po nowym roku w wyniku pełnego wprowadzenia rozwiązań w ramach tarczy antyinflacyjnej możemy liczyć jeszcze dodatkowo na obniżki rzędu 5-7 groszy na litrze. Dolar kosztuje dziś 4,10 zł, euro 4,63, frank szwajcarski 4,45, a kurs funta brytyjskiego to 5,44 zł. Przy prognozie pogody chciałem się troszkę rozwinąć, ale boję się, że będą Państwo reklamowali tę pogodę, więc powiem krótko. W sobotę zachmurzenie duże, lokalnie z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, to jeszcze temperatura maksymalna od 1 stopnia Celsjusza miejscami na południu, 3 stopni 5 w centrum do 8 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Oh! 15 minut i będzie godzina 17, to Wonky One. Grudzień w historii Polski, w kartach historii Polski, no nie był łatwy, trzeba przyznać, szczególnie ten 1970 roku. Także więcej o tym, co wydarzyło się między innymi 17 grudnia w niezłej historii. Piotr Łodej i jego gość. Niezła historia. Czas na piątkowe spotkanie z historią. Profesor Tomasz Gajownik, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziś piątek, choć będziemy wspominać w naszym spotkaniu historycznym rok 1970 i czarny czwartek, dziś 51. rocznica tego bardzo smutnego wydarzenia. No cały ten tydzień mamy taki, bym powiedział, smutny, tragiczny, bo zaczęliśmy od 13 grudnia, wczoraj mówiliśmy o wydarzeniach w kopalni Wujek, dzisiaj mówimy o wydarzeniach grudniowych na Wybrzeżu. 17 grudnia 1970 roku w Stoczni Gdańskiej wybucha strajk wywołany podwyżkami na artykuły pierwszej potrzeby. Przede wszystkim oczywiście chodziło o żywność. Konsekwencją tego wystąpienia było rozlanie się takiej fali w kraju strajków i manifestacji ulicznych, które oczywiście przede wszystkim objęły Wybrzeże, ale nie tylko, bo w innych mniejszych ośrodkach w pewnych częściach Polski też doszło do wystąpień. Oczywiście przede wszystkim pierwszą reakcją władz na te działania, przypomnijmy, że wcześniej kierował partią i państwem Władysław Gomułka, była chęć zlikwidowania tego w zarodku strajku i doprowadzenia do tego, by, co tu dużo mówić, wykorzystać wszystkie siły i środki, szczególnie przymusu do tego, żeby zaprowadzić porządek. I ten konfrontacyjny charakter postępowania władz doprowadził do zaognienia się sytuacji, których jakby kulminacją była właśnie 17 grudnia masakra w Gdyni. Co ciekawe, doszło do niej w sytuacji, kiedy stoczniowcy udawali się do pracy, oni nie szli protestować, oni szli do pracy, ponieważ to był efekt apelu, który dzień wcześniej, 16 grudnia, do nich skierował wicepremier Stanisław Kociołek. Natomiast gdy robotnicy udawali się do pracy, tego 17 grudnia o poranku, wojsko otworzyło do nich ogień, gdy podążali z dworca do zablokowanej stoczni, co oczywiście wywołało w konsekwencji starcie między stoczniowcami a wojskiem i milicją. Niezła historia. Jakie były konsekwencje polityczne czy społeczne grudnia 70? Oczywiście, jeżeli mówimy o politycznych, to na pierwszy plan wysuwa się kwestia ustąpienia Władysława Gomułki, który, jak to można było sparafrazować powiedzenie, nie chciał, ale został zmuszony do tego, żeby zrezygnować. Władzę przejął Edward Gierek i zapoczątkował dekadę gierkowską, czyli pewnego rodzaju zmiana sposobu postępowania, chociaż to na dłuższą metę nie udało się. Ustąpił Gomułka, ustąpili również tak zwani twardogłowi, czyli ludzie, którzy byli z nim związani i opowiadali się za polityką twardej ręki wobec społeczeństwa polskiego. Natomiast w samym społeczeństwie następuje pewnego rodzaju przełom. To jest przełom pewnej próby tworzenia nici współpracy między środowiskami, które do tej pory wzajemnie w jakiś sposób może nie zwalczały się, ale na siebie, bym powiedział, tak patrzyły z nieufnością. Chodzi mi o to, że gdy doszło do strajków w 1968 roku studenckich, to właśnie część robotników, no co tu dużo mówić, wzięła stronę władzy i tych studentów, krótko mówiąc, pałowała. Więc to wywołało pewnego rodzaju rozdźwięki w społeczeństwie polskim i gdy w 1970 roku doszło do tych tragicznych wydarzeń w grudniu, to nagle się okazało, że ta podpora Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli robotnicy, to środowisko, jest również dla tej władzy takim samym wrogiem jak ci intelektualiści, którzy dwa lata wcześniej próbowali też domagać się pewnych zmian. I to stanowiło taki moment przełomowy, którego konsekwencją był powstanie Komitetu Obrony Robotników, później struktur innych organizacji, które w latach 70. zapoczątkowały ideę współpracy społecznej w celu właśnie zwalczania władz komunistycznych, doprowadzenia do zmiany systemu władzy w Polsce. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Across the floor, as Benny King's voice fills the air, baby, that's the power of prayer. Za odwagę i ryzyko na rzecz walki o wolność w historycznej sali BHP w Gdańsku wręczono dzisiaj Krzyże Wolności i Solidarności. Uhonorowani zostali opozycjoniści działający w PRL-u. Cisi bohaterowie, którzy swoją niezłomnością z drugiego i trzeciego rzędu budowali wolną Polskę. Krzyże wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej, a ich znaczenie przybliżył Mirosław Golon, dyrektor gdańskiego oddziału IPN. Te odznaczenia Krzyże Wolności i Solidarności są ważnym wyrazem wdzięczności państwa dla obywateli, którzy się poświęcili. To jest niezwykle ważne, bo te osoby są wtedy przez te odznaczenia uhonorowane w tym kręgu najbliższych, znajomych publicznie, w tym dniu odznaczeniowym, ale one też później, gdy przeprowadzamy akcje upowszechnienia i opublikowania, gdy dostaniemy zgody wizerunkowe, trafiają, no nazwijmy, na karty historii, trafiają na strony internetowe Instytutu, lokalnych ośrodków, instytucji kultury, placówek. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostali Krzyżem Wolności i Solidarności. Ireneusz Grabczak, Gdynia. Panie Ireneuszu, za co to odznaczenie? Za działalność konspiracyjną w czasie PRL-u. Grudzień 70, bo byłem jednym uczestnikiem Komitetu Strajkowego w Stoczni Marynarki Wojennej, gdzie wyprowadziłem część ludzi na ulicę. Ulotki robiłem, roznosiłem, działałem konspiracyjnie. Ile pan miał lat wtedy? W grudniu 70 miałem 18 lat. Byłem represjonowany, od razu mnie wzięli do wojska. Bał się pan? W stanie wojennym to nie bałem się tak o siebie, jak o moją córkę i moją żonę. A co dla pana znaczy to odznaczenie, ta nagroda? Ma znaczenie duże. Jestem dumny z tego, że otrzymałem. Janin Reliszko. Obecnie mieszkam w Gdyni. Działalność Solidarności, która rozpoczęła się w 80 roku, została zduszona. Narzucony został stan wojenny. I należało w jakiś sposób zaprotestować przeciw temu. Uważałam, że nie mogę jakby dać przyzwolenia na to, co się dzieje. I robiłam to, co jest w mojej mocy. Czyli? Czyli na przykład rozlepiałam ulotki na szybach sklepowych, przekazywałam znajomym. A działała pani sama z kimś? No miałam swój kanał, byłam w areszcie, po sprawie zostałam przewieziona do więzienia w Fordonie. Zrobiłaby pani to samo, jak pani tak patrzy z perspektywy? Myślę, że tak. Coś takiego chyba... Mam ten jakby bunt, tą opozycję we krwi, także to nie stanowi takiego wielkiego wysiłku, rozumie pani? Janusz Witczak. Skąd pan jest? Z Sopotu. W czasie strajku byłem jednym z założycieli Solidarności z Alosiem Szableskim, który był przewodniczącym. Pracowałem w biurze konstrukcyjnym. Na wydziale później byłem przewodniczącym Solidarności. Później zacząłem wydawać czasopismo Rozwaga i Solidarność. Kowaliśmy, kolportowaliśmy to wszystko. Chyba 4 numery zdążyłem wydać. Aresztowali mnie, no i przesiedziałem pół roku. Warto było, jak pan patrzy z perspektywy? Warto było. Dobrze, że w końcu ktoś się upomniał, bo do tej pory to jakoś nikogo nic nie obchodziło. Tylko ci, co na górze byli, to... Dla pana to odznaczenie ma znaczenie. Bardzo. Krzyże Wolności i Solidarności wręczane są od 2011 roku do marca 2021. Przyznano ich prawie 7400. Dziś w Gdańsku wręczono 40 odznaczeń, jedno pośmiertnie. A z uhonorowanymi rozmawiała Aleksandra Nietopiel.